Właściwie to nie było lato, ale już jesień, ale takie lata w połowie października, że się zrobiło biało. No i w Tatrach dziś możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. W pozostałych regionach ma być pochmurno. Pan synoptyk obiecuje większe przejaśnienia, choć i też bardziej wierzymy w to, że będzie padał deszcz. Najmocniej we wschodniej połowie kraju. Na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w Tatrach rzeczony śnieg. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy dość silny, w centrum i na północnym zachodzie porywisty. Na wybrzeżu najsilniej powieje do 85 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura tak jak wczoraj, od 6 stopni na północnym wschodzie, 9-10 w centrum, do 12 najcieplej dziś na zachodzie i nad morzem. Się powinienem ugryźć w język. Najcieplej 12 stopni przy silnym wietrze sięgającym prawie 100 km na godzinę, to ładne mi najcieplej. No ale trzymamy się tego, o czym pan Antoni z Finlandii. Nie narzekajmy na pogodę. No to lecimy dalej. A! Profesor Ciekawski poleciałby Zeppelinem, wszak jeśli latać, to z klasą. Osiem minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W drugim dniu posiedzenia Senatu odbędzie się m.in. drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. Senatorowie zajmą się także ustawą o kole gospodyń wiejskich. Dokument określa formy i zasady zrzeszania się w nich, a także ich organizację wewnętrzną. Ustawa przewiduje również nadanie kołom osobowości prawnej. Dzisiejszy porządek obrad zostanie najprawdopodobniej rozszerzony o kilka ustaw przegłosowanych w tym tygodniu przez Sejm. M.in. chodzi o ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o Funduszu Dróg Samorządowych, także o ustawę o Święcie Narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przypomnijmy, ta ostatnia ustanawia 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy. Senat wznowi obrady o 11. Sztab Generalny Wojska Polskiego, najważniejsza struktura w polskiej armii, obchodzi dziś setną rocznicę utworzenia. Przypomnijmy, w 1918 roku, właśnie 25 października, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd szefa Sztabu Wojsk Polskich. 28 października stanowisko szefa tej instytucji objął Tadeusz Rozwadowski, a w 1928 roku struktura została przemianowana na Sztab Główny Wojska Polskiego. Obchody setnej rocznicy powołania Sztabu Generalnego rozpoczną się około 8 w siedzibie w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. 281 delegatów weźmie udział w 29. sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, która rozpocznie się dziś w Częstochowie. Zjazd potrwa do jutra. Podczas tego spotkania omówione zostaną wybory władz związku, zostanie podsumowana ostatnia kadencja oraz plany na kolejną. Ponad 600 wydawców i blisko 800 spotkań z autorami. W Krakowie dziś rozpoczynają się 22. Międzynarodowe Targi Książki. W tym roku na jedno z najważniejszych spotkań branży księgarskiej i wydawniczej przyjedzie rekordowa liczba autorów. Rok temu Hale Expo w Krakowie odwiedziło blisko 70 tysięcy osób. Targi rozpoczną się w południe i potrwają do niedzieli. Ponad 4 tysiące polskich firm weźmie udział w rozpoczynającym się dziś na PGE Narodowym w Warszawie PAIH Expo, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Jego organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z PKO Bankiem Polskim, PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To forum będzie okazją dla polskich firm zainteresowanych rozszerzeniem działalności za granicą do pozyskania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Patronat nad PAIH Expo, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą, objęło Polskie Radio 24. I między innymi na antenie Polskiego Radia, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Więcej z tych wydarzeń, które dziś przed nami. Polecamy i zapraszamy. Państwa poranna korespondencja w sprawie tego, co za oknami. O, dzieje się, wiele się dzieje. Mocno wieje, do tego jeszcze ciemność. Zupełnie jak u nas za oknami. Jak lecieć, to do roboty. Z pozdrowieniami z ciemnej krajowej piątki. To pani Ola z 5 B. Jeszcze pan Remek, biegacz żyrardowski, szczęściarz, daje nam 3,5 stopnia. Ale wiatru nie widać. No ale co, no, biegusiem, nie ma innego wyjścia. Temperaturka zaledwie 1 powyżej. Pada śnieg, pada Polańczyk. Z dokumentacją fotograficzną od pana Kuby. Tak, wierzymy na słowo, wierzymy na zdjęcie. Rzeczywiście pan synoptyk podpowiada, że to już ten czas. Za chwilkę będziemy mierzyć grubość pokrywy śnieżnej. Na razie jeszcze, by troszeczkę tak nie uciec od tego jesiennego klimatu, piękne nagranie, nowe w Trójce. 12 minut po piątej, Melokoteruk. kwadrans po piątej szeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Jedna z poruszonych w ankiecie tej gazety kwestii dotyczyła tego, co może się wiązać z upolitycznieniem sądów, ale też nie jest w sądownictwie zjawiskiem nowym, o którym nie mówiło się wcześniej. A pytanie brzmiało, czy słyszała pani o przypadkach nacisków na sędziów w sprawach, których występował kontekst polityczny. Zadając to pytanie, autorzy Rzeczpospolitej nie precyzowali, jak odczytywać polityczny kontekst w procesach. Sędziowie oceniali to sami. W czasach dobrej zmiany za takie procesy uchodzić mogą wszystkie sprawy, tak cywilne, jak i karne, w których występują uczestnicy politycznego sporu, zarówno po stronie sprawujących władzę, jak i opozycji. A media donoszą o takich procesach i ogłoszonych wyrokach. Odpowiedzi na to pytanie są wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że rozłożyły się po połowie, a drugi, że są jednym z przypadków spośród wszystkich pytań, gdzie odpowiedzi twierdzące są w mniejszości. Wobec przeczących, liczących się także z tym nie mam zdania. Czy są polityczne naciski na sędziów? Ankieta Rzeczpospolitej na łamach tego właśnie publikatora. Dziennik Gazeta Prawna o tym, co wczoraj zapowiadaliśmy także. Parlament Europejski poparł wprowadzenie w Unii Europejskiej zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, talerze, poliestyrenowe pojemniki, fast food czy patyczki do uszu. Zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są alternatywy, ma obowiązywać od 2021 roku. Obecne produkty z tworzywa sztucznego stanowią 70% odpadów w morzu. Konkretnie zakazem objęte zostały jednorazowe sztućce, jednorazowe talerze, słomki do napojów, mieszadełka do napojów, patyczki higieniczne do uszu, patyczki do batonów, a także pojemniki fast food. Przegłosowany na sesji plenarnej raport wskazuje, że plastikowe produkty, z których nie można w tej chwili zastąpić, będą musiały zostać zredukowane przez państwa członkowskie. Jak tu cytat, w ambitny i trwały sposób do 2025 roku. Koniec plastikowych sztućców, słomek i patyczków do uszu. Na celowniku Unii także niedopałki i sprzęt rybacki. O tym w dzisiejszym dzienniku. To jeszcze puls biznesu. Oto nie milknie oburzenie przedsiębiorców z powodu przepchnięcia w skandalicznym nocnym trybie ustawy o ustanowieniu 12 listopada dodatkowej jednorazowej kanikuły. Budżetówka się cieszy, bo we wspominany poniedziałek, czy się stoi, czy się leży, pensyjka się należy, pisze Puls Biznesu. Poniżej oraz także na stronie 10 opinii organizacji biznesowych o zaskakującej ustawie. Zagrywkę władców kraju mimo wszystko wypada jakoś zracjonalizować. Przecież to zbyt poniżające, że w setną rocznicę byłoby uznanie, że chodzi tylko o leczenie kaca po obchodach Narodowego Święta Niepodległości dzień wcześniej, 11. No a na kartach historii trudno znaleźć jakieś nawiązanie do 12 listopada, choćby z 1918 roku. O święcie. Z Pulsu Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet jeszcze będziemy wracać. Zapraszam w porannej audycji po godzinie 6.40. Tymczasem na budziku 19 minut po godzinie 5. Muzyczny kalendarz już w przygotowaniu, ale wcześniej tuż obok nowe nagranie w Trójce. Grzegorz Turnał. Never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song. Every morning, good morning, good morning, good morning. My father brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain, had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became at school, at Bedford school. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boating, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boating, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. To na liście przebojów trójki, a to piękne, a to ładne, to od pani Ani. A Ani się obejrzeliśmy i już nowe nagranie w trójce. Tak jest, Grzegorz Turnał w propozycjach do listy przebojów. No, jako nowość na 47. Wciąż to poczekalnie, ale wydaje mi się, że notowanie 1917, jutrzejsze, stoi otworem. Zachęcam państwa do głosowania. Głosujemy jutro do południa, najłatwiej ze stron internetowych, no a wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. Mam nadzieję, że w tym podstawowym zestawie 30 utworów pan Grzegorz się znajdzie. 22 minuty po godzinie 5. Sygnał od państwa, że wieje, ale nie wszędzie, nie strasznie. Warszawskie Bielany obecne. Spokojnego dnia dla wszystkich. To pani Kasia. Informacja: nie wieje. Pan Darek z Bolesławca zadowolony z takiego obrotu sprawy. 3 stopnie. 1 stopień. Ktoś ma śnieg? No ładnie, bo u mnie jeszcze aż 10 i nie wieje. Zimnolubny pan Darek w dobrym humorze i nastroju. Też podzielamy tę radość, bo ileż tu można tego lata? Naprawdę już dosyć. Sięgamy do muzycznego kalendarza i robi się, myślę, ciepło od tych życzeń i serdeczności, bowiem w 1943 roku urodził się Roy Lyons. Kiedyś był pianistą, grał w 1965 przez kilka lat do 70 na organach w brytyjskiej grupie Status Quo. Przypomnijmy jego twórczość, tę osobę, także nagranie właśnie tej ważnej grupy. To też okazja do tego, by zrobić głośniej. 75 lat, czy dziś Roy Lines, pianista, także grający na organach Status Quo. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 26,5 minuty po piątej. No to sprawdzamy. Cóż tam wydarzyło się w historii? Druga część kalendarza, teraz już muzycznego, i wydarzeń z 25 października. W 1825 roku urodził się Johann Strauss, młodszy syn Johanna Straussa, określany mianem Króla Walca. Skomponował słynne operetki, Zemsta Nietoperza, Baron Cygański, a także niezwykle popularne walce nad pięknym, młodym Dunajem, Wino, Kobieta i Śpiewczy, Wiedeńska Krew. Johann Strauss młodszy zmarł w 1899 roku. 180 lat temu urodził się Georges Bizet, francuski kompozytor, autor oper, m.in. Carmen, Poławiacze Pereł, także utworów orkiestrowych i fortepianowych. Zresztą Carmen została uznana za jedno z największych arcydzieł operowych świata. Bizet zmarł w 1875 roku. 137 lat temu urodził się Pablo Picasso, hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów ubiegłego wieku, współtwórca nurtu malarstwa zwanego kubizmem. W 1888 roku urodził się Richard Byrd, amerykański lotnik, admirał, pionier wypraw polarnych. W listopadzie 1929 roku dokonał pierwszego przelotu nad biegunem południowym. Zorganizował też trzy wyprawy na Antarktydę. Zmarł w 1957 roku. Wielka postać, amerykański lotnik Richard Byrd. 66 lat temu ze studia telewizyjnego w Warszawie został nadany pierwszy ogólnopolski program telewizji polskiej. Rok 1952. W 1973 zmarł Bikila Abebe, etiopski lekkoatleta, łucznik, biegacz długodystansowy, złoty medalista w biegu maratońskim na igrzyskach w Rzymie w 60 i Tokio w 64 roku. 43 lata temu program Pierwszy Polskiego Radia nadał tysięczny odcinek popularnej powieści Matysiakowie, a 10 lat temu oddano do użytku pełną pierwszą linię warszawskiego metra. Rok 2008. Muzyczny kalendarz przyniósł nam 13 lat temu smutną informację o śmierci Miry Kubasińskiej. Mira Kubasińska, legenda polskiego rocka i bluesa, zmarła w roku 2005. Breakout w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz 5:32 i prognoza pogody. Trzymamy się tego, o czym pisał nasz wierny słuchacz pan Antoni z Helsinek. Tam ciągle minus zero. W tej chwili minus jeden. No chyba to lepiej jednak brzmi. Chyba Huomenta. Haleja Terveisin. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały no, też i że 2 stopnie nawet nie są w stanie dziś dobudzić. To pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. 21 stopni i też nie wieje. No, w łazience na kabatach u pani Agnieszki konkretnie. Też może i tak być. A u nas co? Z zachodu będzie napływać powietrze polarne, przejściowo w wycinku ciepłym powietrze. Nie uwierzą państwo. Ciepłe. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami dziś w dzień, ale to tak na osłodę, pan synoptyk, pierwsze zdanie, bo dalej, że będzie padał deszcz, najmocniej we wschodniej połowie kraju, ale to nie wszystko, bo na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg, no i w Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. 100 mm świeżego śniegu. No, robi wrażenie, myślę, że narciarze i snowboardziści już powolutku uśmiechają się gdzieś niekoniecznie pod wąsem. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. Na zachodzie i na północy dość silny, ale w centrum i na północnym zachodzie w porywach do 70, nad samym morzem nawet do 85 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie w południe w Warszawie, no nie za wysokie, 987 hektopaskali. Końcówka października, w dzień na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, 9-10 w centrum, do 12 na zachodzie i nad morzem. A dawno tak nie żartowałem, że to wszystkie wartości temperatury powyżej zera. I w cieniu. Tak, tak, wiem. Panie Karolu, dobry suchar na dzień dobry nie jest zły. She spoke to me in such a simple and decisive tone. Her sweet admission left me feeling in position. I don't take these things so personal anymore. I don't think it's irreversible anymore. Somebody booted and they hollered, can I buy your vow? Don't let her catch you in the act of throwing in the towel. And when it's not at ease, appears to be the flagrant foul. Can I put my fingers? Yeah. Red Hot Chili Peppers na rozgrzewkę. Dobrze, też tak może być, chociaż chyba imbir lepszy. Chad Smith, perkusista Red Hotów, kończy 57 lat. To w muzycznym kalendarzu. Sygnały od Państwa. 3,5 stopnia. Wieje. Jest dobrze. Jakże my pragniemy tego piątku. Pani Jasia z Podkonina nazywa to nawet nie małym piątkiem, czyli czwartkiem, ale że to dziś Wigilia piątku, także pragniemy weekendu. Oj, bardzo, bardzo. Pan Maciek, zdaje się, być może poczuł, że ktoś tu wchodzi w jego buty. Myślimy o panu synoptyku. W zawoi na Mosornym przy potoku czwórka z plusem, a budzikowy duży pies najedzony i po spacerze śpi, śniąc o śniegu. Skąd pan Maciek wie, że ten pies tak sobie tam, może tymi łapkami już przebiera, że bada, mierzy grubość pokrywy śnieżnej, bo tu oto się rozchadza. Bardzo dziękujemy za sygnały od Państwa, mailowe, telefoniczne i smsowe. No przyznam szczerze, nie sposób zacytować wszystkich, ale serdeczne dzięki. Czaplinek, pani Ewa, z mokrego Czaplinka ślę suche i ciepłe pozdrowienia. I jeszcze dziadek Stanisław z Ostrudy zaspał, ale nadrobi słuchalność jutro. Jak nie wiem co. Może dwa radioodbiorniki trzeba włączyć jutro i wtedy się wyrówna, czy jak? No, jakkolwiek. Za 21.06 wracamy do muzycznego kalendarza. Kolejne urodziny i kolejna okazja do tego, by gitarowo troszkę sobie użyć i zrobić głośniej. Bowiem dziś John Levan, kiedyś basista Europe w latach 80-88, grający, cieszący publikę i także występujący z pozostałą brygadą szwedzką. On to kończy 55 lat. But it's not enough reason for me. Rokowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Yes, bowiem dziś John Anderson, wokalista, autor tekstów, także multiinstrumentalista, między innymi Yes, kończy 74 lata. Najlepsze życzenia urodzinowe wszystkim obchodzącym dziś urodziny, 25 dzień października. Wszystkiego, co najlepsze. 12 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze korespondencja od pana Antoniego z Helsinek, ciąg dalszy. To stwierdzenie minus zero też ma pokrycie w długiej tradycji fińskiej. Oznacza, że temperatura zerowa, ale z tendencją do spadku. Co kraj, to obyczaj. A właśnie, jeśli chodzi o mądrości ludowe, to jeszcze pani Ania przychodzi z pomocą z Gliwic. Październik, bo paździerze baba z lnu cierlicą bierze. Ot taka na dziś mądrość ludowa. Czas na country w budziku. Ten kącik jak co dzień przygotowuje i przedstawia Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wynonę w trójkowym budziku już państwo słyszeli i za chwilę ponownie, ale to będzie nagranie na żywo. Wynona, kiedyś połowa duetu mama i córka The Judds, teraz robiąca karierę solową. When Love Starts Talking, czyli gdy do głosu dochodzi miłość, to utwór, który był przedstawiany, no ale koncert jest ważniejszy. Posłuchajmy, jak na żywo śpiewa Wynona. Także pięknie dziękujemy. Wynona w kąciku muzyki country. Ciąg dalszy jutro, także przed szóstą. Tymczasem na budziku za 7, szósta. Never said goodbye. Yeah, it's wrong. No, selfish blind friends on your knees. Love is everything, and tomorrow you'll understand. I don't wanna see, I don't wanna be in tomorrow from your dreams. I don't wanna rise, I don't wanna rise in tomorrow, tomorrow of your eyes. Took my money and she never came back. It's your fault. Love wins everything, and tomorrow you'll understand. Głową w chmurach. Tego życzymy nie tylko dziś świętującym imieniny, bo dziś Darii, Ingi, Kryspina i Sambora, także dziś świętującym urodziny. I solenizantom i jubilatom wszystkiego dobrego. Czwartek, 25 października, rozpoczynamy. I bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3,5 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy. Kłaniamy się nisko. Irena Dan, Piotr Łodaj. Do jutra. baby.